эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязне пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР». Гэтыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з суда над актывістамі Маладога фронту. Лідара Маладога фронту Змітра Дашкевіча суд Ленінскага району Менску аштрафаваў на 1 400 000 рублёў, ягонага паплечніка з Полацка Міколу Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, а падставай сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсце на дзень Святога Валянціна. Перадае Любоў Лунёва. Адміністрацыйныя пратаколы супраць Змітра Дашкевіча і Міколы Дзімідзенкі разглядаліся ў судзе Ленінскага раёну Менску. Нагадаем, 12 лютага Змітра і Міколу затрымалі праз 1.5 гадзіны пасля пікету каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Іх спынілі ахоўнікі Нацыянальнага банку і выклікалі спецназаўцаў. У гарадскі аддзел міліцыі Ленінскага ўпраўлення ўнутраных спраў, што на вуліцы Леніна, куды прывялі хлопцаў, прыйшлі таксама супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. У заплечніку Міколы Дзімідзенкі міліцыянты знайшлі буклеты і ўлёткі пра святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Хлопцаў абвінавацілі ў закліках удзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі і завезлі да суду ў турму на вуліцы Акрэсціна. У суд прыйшоў толькі адзін сведка – спецназавец Уладзіслаў Лапкоўскі. Зміцер Дашкевіч паведаміў, што менавіта гэты чалавек паводзіў сябе не так, як іншыя байцы спецназу. Пагражаў збіццём, пару разоў ударыў, а калі я папрасіў яго прадставіцца, каб мы потым маглі абмеркаваць ягоныя дзеянні на падставе закона, і ён сказаў, што мы тут біць вас не будзем, мы тут зараз апусцім, маўляў, там… Я гавару, ну, блатныя жаргоны, это што ў спецназе такому вучаць, то ён ужо трошку змоўк. Такія паводзіны я от бачу першы раз за гісторыю сваіх дачыненняў з супрацоўнікамі спецназа. Яны сапраўды сведчаць, наколькі працягвае звярэць от эта сістэма міліцэйская. Мікола Дзімідзенку судзілі першым. Ён адмовіўся даваць паказанні. Абсалютна звязана з 14-м, з акцыяй дзеля таго, каб, ну, я не ведаю, што яны хацелі гэтым пацвердзіць, і з нашым пікетам, які мы праводзілі ў гэты дзень, таму што, ну, нас не затрымалі на пікеце, мы даволі добрых правілі і патрапіліся ўжо потым пасля акцыі. Суддзя даволі хутка абвясціў прысуд. Штраф 35 базавых велічыняў. Зміцер Дашкевіч заявіў у суддзе, што лічыць дзеянні міліцыі суду незаконнымі і адмовіўся даваць паказанні. Змітра Дашкевіча пакаралі штрафам на 40 базавых велічыняў. Гэта 1 400 000 рублёў. У адміністрацыйных справах Змітра Дашкевіча і Міколы Дзімідзенкі ляжаў ліст Менгарвыканкаму пра тое, што акцыя 14 лютага не мае афіцыйнага дазволу. Маладафронтаўцы адзначылі, што на момант затрымання спецназаўцы і міліцыянты не маглі гэтага ведаць, бо самі актывісты атрымалі ліст усяго некалькі гадзінаў таму. У судовай залі прысутнічаў Мікола Статкевіч. Ён пракаментаваў судовае рашэнне. На мой погляд, улада адну руку працягвае захаду, просіць грошай, кажа пра лібералізацыю, а другую у кулаку за спіной паказвае такім чынам беларускаму грамадству. Маўляў, выпрасім грошы, крызіс перажывем, і мы вам пакажам. І мне здаецца вельмі сімвалічным, што затрымалі іх супрацоўнікі Нацбанку. Змітер Дашкевіч і Мікола Дзімідзенка мусяць заплаціць агулам 930 даляраў. І на Так, судовыя выканаўцы апішуць іхную маёмасць. Перадавала Любоў Лунёва. Акцыя Маладога фронту ў дзень Святога Валянціна ў Менску адбудзецца ў пленаваным фармаце. Заўтра, 14 лютага, удзельнікі святкавання мяркуюць сабрацца а 18 гадзіне на плошчы Кубаколаса. Перадае Алесь Дашчынскі. У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША, а ўвечары правесці святочнае шэсце. Паводле маладафронта ў кінастай палажанкі акцыя адбудзецца нягледзячы на штрафы, якія атрымалі Змітер Дашкевіч і Мікола Дзімідзенка, а таксама на тое, што Менгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце і канцэрт 14 лютага. Мы ўсё ж такі збіраемся выходзіць на плошчу, праводзіць сваё свята і дэманстраваць уладзе, што ёсць малады фронт, што ў нас ёсць свая мэта, наша мэта па выхаванні і ўгрунтаванні вакол сябе моладзі, і мы будзем не гледзячы ні на што яе выконваць. Шэсце адбудзецца, все будет выглядеть таким шляпом. В 18-й године на площади Кубоковса будет молодь. В этот час будет отбываться театральная постанова. Позля мы идем до площади Свободы. И завершая наше мероприятие, святочный концерт на площади Свободы. Организаторы покуль не раскрывают все сюрпризы, которые ожидают удельников акции. Молодый фронт проведет святочную лотерею. Первые 100 человек, которые придут на свято, отримают адмысловые валянтинки для розыгрышу 5 подарунков. Акции плануются так само у інших городах. А сегодня у офисе «Руху за свободу» ладилась дискуссия «Что есть любовь?» с уделом философов, литераторов и святаров, присвященная Дню Святого Валентина. Наста Положанка потлумачила. Мы отзначаем День Святого Валентина, День Любови, бо переконана, что менавіта любові не хапає белорусам. Любов – это чудовное почуття, якое не только окрыляє и робит суды, это почуття, якое здійсняє сапраўды годну героїчні учинки. Бо только той человек, який любит, може ахвяраваць своє життя за інших людей, за країну. Тому ми виховуємо себе этой почуття любові і хочемо подарити ее тим, кого його не стає. У аркомітет святочної акції сёлета, крім молодофронтовців, увайшли Олександр Мілінкевич, Владимир Орлов, Піт Павлов, Алесь Пушкін і Павел Сіверинец. Нагадаю, что первая акция Молодого фронта «День Святого Валентина» пришла в 1997 году. Только двое удельникам акции удалось позбегнуть жорсткого разгону. У приватности обошлась без затримания молодевой акции «День Святого Валентина» в Минске в минулом году. У той акции удельничали около полсотни человек. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Игорь Паснов из Витебска. Люди повинны ведать, откуда влада берет гроши на неоправданно дорогие проекты. Одна справа, коли есть инвестор, иншая, коли знов примушают людей бесплатно працевать у так званый фонд субботника. Гэты да иншая листы слухашов свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111». Гэтая передача у нашем эфире поздней. Активистки громадской инициативы «Жанчыны супраць беззаконня» у судах и у прокуратуры заявляют про тиск с боку уладов на передадне протестных акций. С подробязностями Олег Грузделович. Людмила Кучура, 5-й год, домагается перегляду криминальной справы мужа, осужденного, як она лечит незаконно, за забойство. Разом с іншими незадоволенными присудами белорусских судов, спадарення Кучура вошла у громадскую инициативу «Жанчыны супраць беззаконня» у судах и прокуратуры. 12 лютого Людмилу Кучуру позвали и выкликали у криминальный вышук, нібито як свідку у справі вибуху на проспекті Переможців 3 липня 2008 года. У женщины запотребовали сдать отбитки пальцев, але она запротестовала и отмовилась. Я вас основание считать меня свидетелем. Кто-то меня там видел, я говорю, или на видеосъемке есть. Знаете, что я говорю, я даже очень уверена и гарантирую, что меня там не было. У суботу, 14 лютого, на Менской площади Бангалор пройдет дозволенный городскими уладами пикет под антикоррупционными лозунгами. Заявку на этот пикет подавала Людмила Кучура. И она меркует, что потребование милиции относно отбитков пальцев связанное именовито с ее громадской деятельностью. Поводле Людмилы Кучуры, так само на передней акции милиция и КДБ цікавились активистками у інших городов країни. У розмовах стало відомо нібито про існування некого спису недобронадійних. Та приїжджали к остальным нашим женщинам, в Лиді КДБ приїжджали з уголовного розыска, і з КДБ приїжджали в Молодечно. А не знаете, что все говорили про этот список, что вот мы в каком-то списке. И как Молодечно даже сказали, вы куда писали? Она говорит, президенту. Сказали, вот тех, кто пишет президенту много, те как бы неблагонадежные. Судовые справы, которые объединяли активисток инициативы «Женщины супраць беззаконню судов и прокуратуры», самые разные. Людмила Самусенко протестует супраць незаконной, как она лечит, побудовы помешкания фирмы упритык до ее дома на улице Кольцова. Женщина не выключает, что в этой справе не обошлось без коррупции с уделом чиновников. Зворот Людмилы Самусенко у державной установы провели до того, что ей обвинователи в поклепе и спробуют притягнуть до административной отказности. Незважаючи на тиск, спадарення Самусенко протягивая свое змагання. Я это просто так не могу простить. Должен быть какой-то порядок в государстве. Мы должны быть защищены. У нас есть законы, у нас есть конституция. Почему все наперекосяк? У пресс-своей службы Верховного суду Беларуси поведомили, что летость суды разглядели более за 11 тысяч наглядных скаргов. По выниках этих разглядов отменено 335 присудов. Судами было признано, что 19 человек осудили незаконно. Большість активістів ініціативи «Жінки супраць беззаконня» у судах і прокуратури кажуть, що змагаються за справедливість уже декілька років. Передавав Олег Грузделович. Ну, а тепер до економічної теми. Кошт новага жытла, якое будзе ўводзіцца ў Беларусь у сакавіку, зменшыцца на 5 ці нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. На прэсавай канферэнцыі міністра быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Міністр патлумачыў, якім чынам жытло хочуць зрабіць таннейшым. Прынята ўжо рашэнне аб зніжэнні цэн на цэмент на 10%, паніжэнне цэны на щебень на 10%. У сувязі з гэтым на 6-7% паніжаем стоімасць жалезабетона. Мы получили зніжэнне ад Мінпрома на арматуру до 15%, на отдельные виды продукции. Мы снизили на 5% стоимость стекла. Аднак, пакуль многія скардзяцца на тое, што цэны новага жытла не толькі не змяншаюцца, а наадварот растуць. Прыкладам, знаёмая сям'я, якая будуецца праз ільготныя крэдыты, цвердзіць, ім трэба дадаткова аплаціць яшчэ 20% кошту будоўлі. Міністр Селязнёў кажа, што такі выпадак не адзінкавы. Вельмі шмат скаргаў да мяне ў гэтай справе паступае. Ёсць яны як абгрунтаваныя, так і неабгрунтаваныя. Сёння кошт долевага жытла, найперш ільготных крэдытаў, мае права змяняцца толькі тады, калі мяняецца індэкс будмантажу, а яго вызначае ўрад. І другі варыянт, калі ўносяцца змены ў дакументацыю. Напрыклад, змянілася планіроўка, ці вокны, ці дзверы, ці ліфт, ці яшчэ нешта іншае. Гэта магло б павялічыць кошты, але толькі са згоды жыхароў. Кандыдат эканамічных навук, эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі адзначае, сёння міністр публічна прызнаў, што будаўнічая галіна надзвычай залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. Тут вельмі энергаёмістая вытворчасць, асабліва пры вырабе вапны, цэменту, шкла, керамзіту, цэглы. Энергетычны складнік даходзіць аж да 50-60%. Эксперт заўважае. А рэгіравы для зніжэння стоімасці жылья, они существуюць, і они аб'ектывны. Во-первых, аб'ектывны, потому что существует очень низкая зарплата населения Беларуси. Я уже неоднократно об этом писал и говорил во многих своих выступлениях и докладах. Квадратный метр, то он равняется ежемесячной зарплате беларусов. А у нас, получается, существенные диспропорции. Лічыць эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Нагадаем галоўныя падзеі дня. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для абвінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Артёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконню» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. Некалькі гадзін таму раптоўна спынілася сэрца беларускага паэта, публіцыста і перакладчыка Валянціна Тараса. 9 лютага ён адсвяткаваў свой 79-ы год нараджэння. Нібы прадчуваючы свой хуткі адыход, ён сказаў тады ў інтэрв'ю нашаму радыю, што баіцца, што не пабачыць ужо вольнай, заможнай і вясёлай Беларусі. Я цяпер ужо ў такім узросце, што я ўжо не пра сябе думаю і не сваімі марамі і жаданнямі заклапочаны, а сваіх дзяцей, свайго ўнука, каб іхнія мары здзейсніліся і перадусім, каб яны дажылі да той Беларусі, пра якой я заўсёды марыў і сёння, вядома, мару. Але баюся, што я ўжо па-сапраўднаму такімі здаровымі, маладымі вачыма яе не ўбачу. Той Беларусі, пра якую мы марым, Беларусі заможнай, вясёлай, непахмурнай краіны. Беларусі, дзе запануе нарэшце ва ўсіх куточках наша мова, расквітнее па-сапраўднаму наша культура. Валянцін Тарас, аўтар зборнікаў вершаў, некаторыя ягоныя вершы былі пакладзены на музыку, у тым ліку выконваліся песнярамі. Ён аўтар перакладаў Габрыэля Гарсія Маркеса і іншых усесветна вядомых класікаў. Менавіта Валянціну Тарасу Васіль Быкаў даверыў перакласці на расійскую мову сваю апошнюю кнігу «Доўгая дарога дадому». Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Усясветны эканамічны крызіс стоіць у сябе пагрозу палітычнай дэстабілізацыі свету. Гэткая ацэнка ўтрымліваецца ў дакладзе Дэніса Блэра, новага кіраўніка нацыянальнай выведкі Злучаных Штатаў Амерыкі, які ён прадставіў учора ў амерыканскім сенаце. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, ён дэталёва знаёміўся з гэтым дакладам. Ян, што яшчэ сказаў новы шэф амерыканскай выведкі пра гэтую сувязь паміж эканамічным крызісам і верагоднай палітычнай дэстабілізацыяй? Блэр сказаў, што крызіс стаўляе шматлікія выклікі інтарэсам Злучаных Штатаў, краіны, якую ў свеце наогул лічаць віноўнікам гэтага крызісу. Блэр сцвердзіў, што крызіс можа дэстабілізаваць урады, прыхільныя Вашынгтону, і ускладніць дзеянні НАТО ў Афганістане. Паводле Блэра, дзве траціны краіны ў свеце маюць дастаткова фінансавых сродкаў, каб змякчыць наступствы эканамічнага крызісу. Але ў астатніх краінаў, у тым ліку ў шматлікіх пастсавецкіх, такіх сродкаў няма. Гаворачы пра Казахстан, напрыклад, Блэр сказаў, што калі цэны на нафту застануцца даўжэйшы час на цяперашнім нізкім узроўні, у краіне можа ўзняцца хваля грамадскай незадаволенасці, якая затармазіць рэформы. Паводле Блэра, фінансавы крызіс і нядаўная спрэчка за цану газу з Расіяй драматычна выявілі асноўную слабасць украінскай эканомікі і патэнцыйную пагрозу для стабільнасці ўкраіны. А ці прыгадаваў Блэр Беларусь у сваім дакладзе? Так, Блэр дапусціў магчымасць, што беларускі ўрад можа пайсці на паляпшэнне адносінаў з Захадам у якасці супрацьвагі росту кантролю над беларускай эканомікай з боку Расіі. Але Блэр таксама адзначыў, што Александр Лукашэнка можа вернуцца да рэпрэсіўных захадаў, калі грамадская незадаволенасць у сувязі з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі выльецца ў пратэсты. Ну, а што сказаў Блэр пра Афганістан і Іран? Гэта краіны, якія, як мы ведаем, у цэнтры знешняй палітыкі Амерыкі. У Афганістане, паводле Блэра, Талібан будзе пераймаць кантроль над штораз большымі абшарамі краіны, калі ўрад, цяперашні ўрад прэзідэнта Хамида Карзая, будзе заставацца такі неэфектыўны і непапулярны, як да гэтага часу. Ну, а гаворачы пра Іран, Блэр сказаў, што ядзерныя амбіцыі гэтай краіны і рашучасць Ізраілю не дапусціць да іх ажыццяўлення могуць спарадзіць адкрыты іранска-ізраільскі канфлікт. Дзякуй. Нагадаю, што мой калега Ян Максімюк ацэньваў даклад новага кіраўніка нацыянальнай выведкі Злучаных Штатаў Амерыкі, які наўпрост звязаў палітычную дэстабілізацыю з эканамічным крызісам. Ну, а цяпер пра тое, як гэты эканамічны крызіс адбываецца ў Беларусі, а канкрэтна ў Гомлі. Як бы вы ацанілі дзеянні ўлады ва ўмовах крызісу? Ці справляюцца з ім? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Покуда только говорят про кризис, а делается очень мало. Я вчера платил за все услуги и убедился, что покуда только все цены повышают, повышают, а ни пенсию, ни зарплату не добавляют. Ой, мамочка моя, откуда мы знаем, что делают власти? Вот они добавили сразу сейчас плату за свет, за газ, за воду, за все. Вот кризисом справляются. Может, от власти его и выдумали этот кризис, кто его знает. Вот это обвал рубля нашего, так панихидой надо какое-то считать. У нас нет экономической науки. Много очень болтаем, а меньше делаем. Вот же выступал Прокопович. Сказал, что самая хорошая валюта – это белорусский рубль. Забирайте доллары и ложите на белорусский рубль. Люди пошли, начали забирать и ложить на белорусский рубль. Начали через месяц, бах, обвалили. У нас не финансовый кризис прежде всего, у нас кризис власти. И эта власть сама кризис. Их лучше бы на завод куда-нибудь, чтобы он поукалывал как положено, и пожил, как живут пенсионеры и рабочие. 10% получают только зарплату хорошую, а остальные все нищие. Люди просто не умеют делить множить. Каждый из нас оказался в дурнях. Мы отрымливаем меньшую зарплату, меньшую пенсию, потому что все дорожает, и продукты, и коммунальные, и все остальное. Что-то я не почувствовала, чтобы они делали что-то для людей хорошее. Я вот инвалид второй группы, такие лекарства дорогие. За мою пенсию невозможно купить. Кредит берут же, и все. справляются пока плохо. Жизнь становится все тяжелее с каждым днем. Дорожает, все дорожает. У меня есть главный бухгалтер, знакомый, говорит, запретили повышать зарплату. Я считаю, что не делают нормально ничего. Гэтак ацэньваюць наступствы эканамічнага крызісу жыхары Гомлі. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні, актывіст з мастоў Змесер Кухлей. У начных доследах размова пра беларускіх афганцаў, што адбываецца з імі праз 20 гадоў пасля заканчэння вайны. Рэпартаж з прэзентацыі 7 і 8 тамоў збору твораў Васіля Быкава, а таксама іншыя тэмы. Сёння на вэб-сайце Радыё Свабода стартуе доўгатэрміновая акцыя, галоўнымі героямі якой зрабіліся актыўныя ўдзельнікі беларускай благасферы. Свабодаўская пляцоўка будзе аддадзеная ў распараджэнне палітыкаў і эканамістаў, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў навукі, культуры і спорту. Ужо добравядомыя блогеры і тыя, хто толькі далучаецца да вялікай віртуальнай сям'і. Яны выкажуцца па самых актуальных праблемах беларускай рэчаіснасці. Пра месцы феномен сучасных інтэрнэт-суполак распавядае Ігар Карней. Паводле абагульненага меркавання блогераў, у беларусаў асаблівай папулярнасцю карыстаюцца такія пляцоўкі, як Life Journal і Blogs Tutbuy, а таксама блогі на Яндекс.ру і Life Internet. Першая пляцоўка міжнародная, другая беларуская, яшчэ дзве расійскія. Найбольш папулярны Life Journal. Заснаваны 10 гадоў таму ў США, ён аб'яднаў амаль 20 мільёнаў карыстальнікаў ва ўсім свеце. З улікам спецыфічных беларускіх рэаліяў, гэта адна з магчымасцяў данесці сваю пазіцыю да чытачоў, абмінаючы цэнзуру. Ці істотная розніца паміж прыватнымі дзённікамі, змешчанымі ў беларускім сектары інтэрнэту і прыкладам у амерыканскім? Вось назірання Юліі, адной з актыўных блогерак. Адрозненне беларускага і расійскага лайф-джорнала ад амерыканскага і, мабыць, еўрапейскага таксама у тым, што большасць людзей, якія збіраюцца тут, гэта не падлеткі, і асноўнай мэтай іх з'яўляецца не проста распавядаць пра свае штодзённыя заняткі, пра тое, як яны дзесьці патусаваліся. Гэта людзі больш дарослыя, то бок гэта людзі, які да погляд такіх фармуецца, і лайф-джорнал яны выкарыстоўваюць менавіта для гэтага. Яны ствараюць суполкі, шукаюць сваіх аднадумцаў. У сувязі з сітуацыяй, якая склалася ў нашай краіне, Life Journal таксама з'яўляецца вельмі добрай пляцоўкай для тых людзей, якія хочуць гаварыць па-беларуску. Часам у штодзённым жыцці чалавек не карыстаецца мовай, але у Life Journal ён вядзе дзённік па-беларуску. Блог літаратара і мастака Адама Глобуса цытуе не толькі наша Ніва, але і дзяржаўныя СМІ, сярод якіх Звязда і Савецкая Беларусія. Як ставіцца творца да папулярнасці, якая на старонкі газетаў ці інтэрнэт-парталаў перакачоўвае наўпрост з блогу. Я не жыву праблемамі СМІ, а тое, што на сённяшні дзень ёсць такая магчымасць працаваць без рэдактара. Ёсць нейкія мадэратары, спрабуюць загнаць гэта ў нейкую былую форму цэнзуры, но яшчэ не ведаюць, як усё зрабіць. Дзякуй Богу, што такая форма ёсць. Але мяне ніколі не хвалявала цытуюць. Я не ставіў гэта за мэту. Мне проста вот інтэрнэт даў магчымасць працаваць незалежна цензуры. Технічны прагрэс, в принципе, на карысці дзе? Да, асабліва парнаграфія. Парнаграфія ўмела выкарыстоўваць любыя сродкі прагрэса. З літаратурай выяўленчым мастацтвам значна цяжэй, аўдыторыя спецыфічная, мова абмяжоўвае, каб блог пісаць па-ангельску ці па-кітайску, напэўна, у мяне было больш фрэндоў. Але я беларускі пісьменнік і беларускі мастак. Актыўнічаюць у блогах людзі, якія шмат паездзілі па свеце і раней за іншых далучыліся да міжнароднага досведу. Перадусім гэта тычыцца спартоў, якія паміж адказнымі стартамі бавяць час у інтэрнэце. Напярэдадні чэмпіянату свету ў біятлёне, які стартуе ў Паўднёвай Карэі 14 лютага, у спартовым асяродку актыўна цытуецца блог аднаго з найбольш вядомых у мінулым беларускіх біятляністаў Вадзіма Сашурына. Праўда, спартовец не выключае, што ў дадзеным выпадку хутчэй спрацоўвае фактар пазнавальнасці. Заўзятары хочуць ведаць, што думаюць аўтарытэтныя персоны наконт шансаў беларусаў на поспех, ды і пра допінгавыя скандалы. Ахвярай аднаго з якіх, дарэчы, колісь стаў і сам Сашурын. Думаю, чалавек никогда не включит какой-то блог, если его не интересует информация это изначально. А если фамилия заинтересовала какое-то слово, да, он начинает выходить из сноски эти, и начинает искать информацию уже и читать мысли какие-то. Я, в принципе, спокойно негативно к этому отношусь. Даже если никто не читает нормально, читают, ну, как бы вот такие мысли. Это перспективное направление, и нужно его развивать. В всяком случае, на Западе основной складезь информации, наверное, нестандартный. Люди, которые знают, о чем говорят, они в другое чутье немножко, нежели у журналистов. Журналисты, они по-своему немного интерпретируют себя. Но больше так, наверное, я думаю, фол, если клюют, можно сказать, на имя спортсмена. Хочется знать, что именно этот человек там себя представляет. Тематичные суполки консолидуют людей, объединенных агульными метами и зацікавленостями. У белорусском секторе Life Journal популярная суполка Bipolitics, якая объединяет людей, неабыякавых до политики. Бадай самая популярная суполка Minsk Bi. Яе тематика – Минск и все, что его тычется. Прихильники белорусской мовы обмярковывают свои пытания на пляцовце Bi-мова. Однако існуе думка, что свою першапачатковую миссию блогосфера не выконывает. И она так и не стала публичной трибуной, а обмежевывается рамками межсобойчика, где тусуется обмежеванное коло людей. Принамсі, такой позиции тримается историк Сергей Харевский, основная тема блога якого – уратование историко-культурной спадщины Беларуси. Блоги існуют особенно на разных порталах, сайтах. Способ поведомить своим коллегам – это беспосредно порадить им «звернись туды». Найчастей читачами блогов являются сябры, коллеги, блогеры, с которыми можно контактировать и без этого пятого кола, а на упрос. Альбо абсолютно выпадковые люди, которые не надо как туды проправить. Коли этих порталов стало так шмат, форумов, чатов, блогов, что разобраться, где что, як, довольно тяжко. Отсочить все, что тебя цікавит за день, все потенциально цікавые тебе записи в лайв-джорнале на чатах, форумах, амаль нереально. У Беларуси, поводле звесток на початок лютого, зарегистровано крыху больше за 33 тысячи корыстальников лайв-джорнал. С такой статистикой Беларусь займает 12-е место поводле колькости ЖЖ-блогеров, а у пераліку на колькость на насельніцтва увогуле апынаецца сярод сусветных лідараў. Перадаваў Ігар Карней. І пасля выпуску навіну перадача паштовая скрынка 111, а пазней падарожжа вёску Самаравіча, што ў Зельвінскім раёне.